تحیر قبل از علم، تحیر بعد از علم. تحیر قبل از علم مذمومه یا ممدوحه؟ مذمومه، یعنی نرفته یاد بگیره، نخواسته آگاه بشه. تحیر قبل از علم. اما تحیر بعد از علم چیه؟ ممدوحه. قل رب زدنی تحیرا که در دعا اومده، این چه نوع تحیریه؟ یعنی بر مبنای شدت آگاهی متحیر شدن. یه توضیح مختصری با روایت امام صادق عرض کنم سلام الله علیه. امام صادق فرمودن علم چند پله داره. پله اول غروره. کسانی که تو وادی علم من میکنن، اینا پله اوله. یک کمکی اومدن، خدا رحمت کن استاد ما رو، میفرمود توی مدرسه فیضیه نصف شب اومدم سر و حوض وضو بگیرم، دیدم یه طلبه جوون 12-13 ساله معلوم تازه اومده، اینم از خواب پا شده بود اومده بود نصف شب وضو بگیره، دیدم هی خمیازه میکشه اینجوری سینه‌ش رو وجب میکنه، بعدم یه علت تعجب گرفته به خودش، گفتم این نرمشه ورزشی، این دیگه چیه؟ گفتم آقا جون چیکار میکنی؟ گفت استاد تعجب میکنم این همه علم در این سینه کوچولو چجوری جا گرفته. گفتم چه میخونی؟ گفت تازه اومدم امثله رو شروع کردم. او اون مقداری که بلده میبینه، اون مقداری که بلد نیست نمیبینه. این پله اول علمه، غرور و منیت و ماییم و چنین. پله دوم علم اعتراف به نادانی است. وقتی یه مقدار بالاتر میرن میگه آقا خیلی چیزا رو نمیدونم، چون اونقدر دامنه حقایق عالم گسترده است و مجهولات عالم زیاده، گوشه ایشون چهار کلمه ما یاد گرفتیم، لذا به قول ابن سینا رسید دانش من به دنجا که بدانم همی نادانم. پله سوم که از این پله بالاتر میره تحیره. یکی از بزرگان میفرمودن استادی در کلاس درس به شاگرداش میگفت این موضوع را 50 سال کار کردم هنوز نفهمیدم. شاگرد ابتدایی گفت قربان منم نفهمیدم. هر دو نفهمیدن، ولی این دو تا نفهمیدن از زمین تا آسمان فرق داره. تحیر قبل از علم، تحیر بعد از علم، این خیلی فرق میکنه. هجران قبل از وصل، هجران بعد از وصل، خیلی فرق میکنه. اونی که تحیر قبل از علم دارد، اگر بخوایم رشد پیدا کنه باید از علم آغاز کنیم، بعد از علم به تحیر بعد از علم برسه.